Je hoort hier alle dagen niks dan klagen om je heen. En ieder die je tegenkomt, die vraagt je wat alleen. En als je zegt, hoe komt dat nou, dan hoor je telkens weer. Een vraag is altijd nogal glad, er zijn geen centen meer. Als Europese geld wat eens bezaten tot gemak. Daar lopen nou de Yankees mee te rammelen in hun zak. Dus gaan we naar Amerika, wie gaat er met ons mee? Daar rollen zo de dollars lekker in je portemonnee. Er zijn geen duizend maars, daar pijzen je niet vaak. En al te dwang bevelen land je lekker aan je laag. Dus gaan we naar Amerika, dan aan de overzij. En zeggen al de moletjes goodbye. We werken even stug en na twee jaar dat toch lukt. Dan komen we als miljonairs terug. Mijn tante Jans had nooit geen chance, dat hield ze jaren vol. Toen las ze eens van Hollywood, toen werd ze stapeldol. Ze zei, zolang als Perry nog bestaat, word ik niet af. Veronderstel, misschien ben ik wel voor filmster gebouwd. En word ik geen schoonheidskoningin, daar kun je van op aan. Dan komt mijn foto minstens in het politieblad te staan. Dus gaan we naar Amerika, wie gaat er met ons mee? Daar rollen zo de dollars lekker in je portemonnee. Er zijn geen duizend maars, daar pijs je niet paars. En al de dwang bevelen, laat je lekker aan je laar. Dus gaan we naar Amerika, daar aan de overzij. En zeggen al de moletjes goodbye. We werken even stug en na twee jaar dat is toch lukt. Dan komen we als miljonairs terug. En ieder in Amerika heeft op zijn minste vorm. Hier kom je voor de tram nog vaak een dubbeltje te kort. En zit je op de keien, vind je maar zo nu en dan. De kauwgom en de lollies uit, je bent weer boven Jan. Of anders voor je krantenjongen met het volle flair. Want alle krantenjongens worden gintermiljonair. Dus gaan we naar Amerika, wie gaat er met ons mee? Daar rollen zo de dollars lekker in je portemonnee. Er zijn geen duizend maars, daar pijns je je niet paard. En al de dwang bevelen, laat je lekker aan je laar. Dus gaan we naar Amerika, daar aan de overzij. En zeggen al de moletjes goodbye. We werken even stug en na twee jaar dat toch lukt. Dan komen we als miljonair terug.